أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقيضنا لهم قرنا فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. دی آیت کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی دوے مشبہ و داغی جواب چیدے خلق تا اعمال دا مشرکان و خیستخ کاری او داغ مشرکان و طبیع دا شرک دا پارا دا شیطان و سوسی اغا دلیل کاری اللہ تعالیٰ فاغی بنی رد کی چی دا ٹول شیطانی کارو ندی. مثلا دیر کرتا خلق دا غیر اللہ عبادت کی بیاوی دا داولیا و کرامت دے یاو تا منگا رامدت شوایو دیر پارا چی منگ تا قبرون ندیو تا دیو منگ تا آواز کی دا قبرون نا یا منگ تا لاس را اوباسی وغیرہ یا کل پا سہرا کی دا منگ سر امداد کی اللہ تعالیٰ پاغی بانی رد کئی چی دا خو ٹول شیطانی کارونه دی شیطان پا دیو بانی مسلط شوی او دغه کارونه او تخیست کردی دی. وقیدنا لهم او جخ لگولی دی منگا ردی خلق سرا قرآن شیطانان ملگری شیطانان پا زینون خیست کئی لهم دا شیطانان لهم دی خلق تا ما بین ایدیهم و ما خلفهم. قیدنا تقییز پا عربی کی ولی کی گی دا پیازو یو پوستکی جر بل پوستکی سرا متصل لگی دلی دی تا پا عربی کی تقییز ولی کی دا پیازو دا کم غوٹا چی دا پا دی دا پوستکی دی طول نو دا یو دا دی بل سرا جخ لگی دلی دی تقییز پا عربی کی دا گی تا ولی کی نو دا شیطانان دا دیو سرا دا سی جخ لگی دلی دی پا وی خواننی و پا خوب کی لگ سرنگی چی دا پیاز دا غوٹی یو پوستکی دا بل سر جخ لگی دلی. وقیزنا لهم او جخ لگوری دی منگا دی مشرکانو سر قرآن ملگری شیطانان پزینو لهم نو خیست کردی دی پوستسو سر دی شیطانانو لهم دی مشرکانو تا ما بین ایدی هم و ما خلپا هم ما بین ایدی هم و ما خلپا هم نمرات سشده نو تفسیر جلالین مانا کردی دلی ما بین ایدیهم نمراد من امر الدین من امر الدنیا و اتباع شهوات نو خیسته کړی دی دیو ته د دنیا امور او اتباع د خواهشاتو من امر الدنیا و اتباع شهوات ما بین ایدیهم و ما خلفهم او هغه څه چې دیو نو ورستو دی دی معنا سره ما خلفهم یعنی من امر الاخره بقولهم لا بعث ولا حسابا وما خلفهم من امر الاخره بقولهم لا بعث ولا حساب نو دی مشرکان او تادی شیطانانو دا خبره خیسته کړی در قیامت تواره کی چې بعث بعد الموت نشتره حساب کتاب نشتره لا بعث ولا حساب من امر الاخره وحق عليهم القول پر شهید په دی باندې فیصله هغه فیصله کوم ده فی اممین دی دی کی په عبارت کی تقدیر دی یدخلون فی اممین نو داخلی گی با دیو پا غڑلو کی قد خلط من قبلهم چی دیر شیدی مخ کی ردیو نا من الجن والانسی دی پیریانو دی انسانانو نا کل چی دا مشرکان تباشی نو ردیو نا چی مخ کی کمر ڈلی دی انسانانو دی پیریان تباشوی دی نو دیو داغی سر یوزے کی گی ارواح داغی سر یوزے کی گی سی جین تزیر دیو ارواح نو دا غسی قیامت کی وام دیر سر یوزے کی گی دا قد خلط کی تفسیر جلالین ڈیر بہترین معنی کری دا قد خلط یعنی قد حلکت من قبلیم وحق علیہم القول و پرشید پدیبانی پیسل دا عذاب فی اممین یدخلون پی اممین نو داخلی کی ودیو پا غڑلو کی قد خلط من قبلیم چی حلک شوی دی مخی ردونا من الجن والانسی دا پیریانو دا انسانانونا انہم کانو خاسرینی قرن دیو دی تاوانوالا نو سوک چی شرک کئی و مشرکانی تباشی نو دغه ټول تاوان تاوان دی. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون. دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي دا زجر دی او دا نتیجه دا د تیر شوی آیات. هر کله چې شیطانان انسانانو ته شرکیات او بدینی خجسته کوي د دیو جنا خلق د قران کریم نه منی کی چې شیطان د چا سره جوخوله گینو بیا د قران نه منی شي نو د عربت شرما قبل سره او دا اصل کې نتیجه شورا د ما قبل چې شیطان د پوریون خط په شان د پوستکی ر پیاز باندې چې یو د پوستکی یو پیاز د بل سره نخته متصل نو چې شیطان د پسې دغه سیون خطا نو د قران په واره کې بیا د خبرې کې. وقال الذين كفروا واي كافرون لا تسمعوا لهذا القران وغمك دي قران تا والغوا فيه او شور شور جوړ کې د دې په مقابله کې لعلكم تغلبون دره پاره جتا سوزور اور شي. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ د دې خو وضاحت ذکر کړی دا کتل شي او ډیر بهترین وضاحت ذکر کړی هغه په دې آیات کې داخل دی هغه څوک چې دا مشرکانو په مسلک باندې روانی د قران کریم د بیان په وخت کې د قران کریم د اوریدلو په وخت کې بس هر څوک په کې داخل دی. یوه دی کافر نه کې مسلمان دی خود قران د بیان په وخت کې د قران د اوریدو په وخت کې شور شغب کوي نو دا سړی کافر خو نه دی خو کار دی کوپر دی د کافرانو سره مشابه دی پرې کار کې. دا سیم په سرینو لیکلی دی ولغو پیه شور شغب جوړ کوي پر قران کریم په وخت کې دا غي د بیان په وخت کې په دې باندې عیبونه لګوي اعتراضونه پکوي دغه سی ټوکی ټقالی کوي دغه سی د قران په مقابله کې نور علوم ته ترجیح ورکوي د دې په مقابله کې شعر او شاعری ته نعتونو ته زیاته ترجیح ورکوي ولغو پیه دا ټول پرې کې داخلي دغه سی کله قران کریم بیانېږي په دغه وخت کې خبرونو اوریدلو ته ترجیح ورکول قرآن بیانی گی او طرف تو توی زر کافر و خبرون آورم نو سکی با خبرون واننی دا طول پر ایک راخل لی والغو پیه یو شور جوڑ کئی پر ایکی لعلکم تغلبون دیر پارا چی تاسو زور آور چی نن سبا دا داغ مشرکانو پلا روانی دیر خلق روانی دا پاکستان پوج و عیسائی اغدی پس انخطی نی او مخ کی مستقل پدی بانی پابندیانی لگولی وی با جوړ کې نور ډیر زوینو کې چې عمر ریډیو د تحریک طالبان پاکستان چې کوم اف ام ریډیو دی دا ما وري او په دې باندې مستقل د قید د قید او بن او دا غي سره سره مالی جرمانه په دې باندې لګولې او وسم ډیر خلک د باوکړی دی په دې باندې وای د دیو نشریات بناوري لعلکم تغلبون ذره پاره چې تاسو زور اور شئ فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم اسوء الذي كانوا يعملون. دا جواب دے رما قول قول پا تخویف پر کولو سارا پا پینزو طریقو بننی سوک چی دا خبر کئی دا قرآن پا وقت کی شور شغب کئی قرآن تا وگنک دی و نور خلق تمتمن کئی نو اللہ آغی تا پینزو یاری بیانی دی قیامت فلانو زیقن اللذین کپرونو خامخا او بس کومنگا کسانو تا جو کپر اکڑ دی عذابا شدیدن عذاب سخ یو عذاب سخ بوت اللہ تعالی ورکئی لدین مراد عذاب دے پا دنیا و پا آخرت کی ولنجزین و مخامخا سزا بور کمنگ دیو تا سوال لذی کانو یعملون دیر ناکار سزا دا اغا عملون چی دیو اکی نو دیر زیات ناکار سزا بدیو تا ملوی دا قرآن مانعین تا چر قرآن نخلق منکی ذالک جزاو اعداء اللہ النار ذالک بیا اسم اشارہ را غلی دا نو تفسیر بیضاوی لیکلی دی ذالک العذاب الشدید مخکی ویل کنه الذین کبروا عذابا شدیدا د دې لپاره سخت عذاب دی نو ذالک دغه سخت عذاب جزاء اعداء الله دغه سزا د دشمنان د الله تعالی ده النار اور دی دغه سخت عذاب څه دی چې دغه د الله تعالی د دشمنانو سزا ده النار دغه اور دی لهم فیها دار الخلد د دې لپاره دی کور د همیشواره په دغه کې یعنی پا داغا جہنم کی وردیو ہمیشہ را پارا کوری ردیو سیدل ہمیشہ را پارا پا جہنم کی دی لہم فیہا دار الخلدی ردیو دا پارا پیہا پا داغا اور کی دار الخلدی کور دا ہمیشہ لی دی کور دا سیدو دی دا ہمیشہ را پارا جزام بی ماکانو بی آیاتنا یجحدون بدلور کدل شدیو تا پا اغا وجبانی شدیو دا آیاتون زمونگ نایا جہدون انکار کاؤں پا دی جہنم کی ہمیشہ را پارولی اسی اللہ تعالی دیو زمونگ دا آیاتون انکار کاؤں وقال اللذین کفر وائی کافران ربنا اے رب زمونگا دی آیت کی اللہ تعالی تخویف ذکر کئی پا یوی طریقے بن او قالا دی ذکریا قالا پا مانا دا مزاری سرد او بوائی کافران قالا پا مانا دا یقول سرد او دی کی آخرت حالت اللہ تعالی دیو بیانی وقال اللذین کفر وائی و کافران پا قیامت کی ربنا اے رب زمونگا رینا اللذین عزولانا من الجن ارینا او خیمونگتا اللذین اغدو کسان اضلانا چی بلاری کڑی و منگ لرا من الجن والانسی دا پیریانو دا انسانانو نا منگ تی وخای دا سر پارا نجعل هما دیر پارا چی کی دو منگ دا غدوانا تحت اقدامنا لان دیر خپل خپونا لیکونا من الاسبلین دیر پارا چی شیدی و دا زلیلانو نا کافران با قیامت کی دا ہوئی اللہ تعالی منگ تا زمونگا غدو دشمنان ناو خایا چی منگ دا خپونا لان دی کودی و زلیل شی دے دو کسان نمرات سوک دے نام پسرینو لکلی دی من الجن والانسی یو پا انسانانو کرے یو بل پا پیریانو کرے نو تفسیر جلالین وی دے پیریانو پا دے کچھ دے نو دے مراد ابلیس دے او پا انسانانو کچھ دے نو مراد دا غین قابل دے نو دا ابلیس چرے سن الکپرا دا بنیاد دا کپری خو دے رے او قابل چرے آدم علیہ السلام زیو اغی بنیادی خود دے دے گناہ سن القتل اغی بنیادی خود دے دے قتل نو تفسیر جلالین دس عبارت لکلے دے ربنا اے رب زمونگا رینا لزینی وخای مونگتا اغد وکسان ازواللانا چی مونگے بلاری کڑی من الجنی دا پیریان نوال انسی دا انسانانو نا ابلیسو و قابیلو سن الکپرا والقتل چا اغی دی ابلیس دا کپر بنیادی خود دے نو تر دا قیامت پوری چی سوک کپر کئی نو د ابلیس پاغي کی برخه ده او قابیل چې د آدم علی السلام زیو اغي بنیادی خو ده او د قتل نو سوچ تر قیامت پورې قتل کوي پناه قوانې نو داغي برخه پکې نو دا انسانان به وای د مشرکان کافران چې الله مو خوري شیطان گمراه کړیو او مونږ چې د قابیل بی دینه کړیو نو دا وس مونږ لرا ولا مونږ ته راوخه چې مونږ پخپی کیدو چې لکه سرنګ چې دیو مونږ تر کو پرود بی دینه چل خودلې او چې وس مونږه په عذاب کیو چیونگ پی خپی کی دو چی دا اس سشی بیزت شی اس پک شی او تفسیر مدارک لکلی دی وی شیطانان پا دو قسم آوانی دی پا دی آیات پا تفسیر کے لکلی دی وی اضلانا من الجن والانسی لان شیطان علا ضربینی شیطان پا دو قسم دی یو جنیون و انسیون یو انسی دی او بل جنی دی نو دا کافران بدا وی چی اللہ تعالی زمونگ کما انسی دشمنان دی او یا انسی دشمنان دینو اغرا ولا چی مونگ پاغی با نخپی کی دول یکونا من الاسپلین دیر پار چی شی آغا دا زلیلونا وقال اللذین کپر وائی با کافران پا قیامت کی ارا وزا مونگا اوخی مونگ تا دو کسان از واللانا چی بیلاری کڑی و مونگ لرا من الجنی دا پیریان نوال انسی و دا انسانان نا نجعل هما چی کی دو مونگ دا غدوان لرا تحت اقدامنا لاندی دا قدمون اخپلونا لاندی دا خپونا لیکونا من الاسپلین دیر پار چی شی دا زلیلانو نا زکه مونږه په دنیا کې هم ذلیل کړیو او دا هغه ذلت نتیجه را ورسېدله قیامت ته هم نو الله یو سه مونږ تر وخه چې مونږ پخپی کیږو چې دیوم ذلیل شي ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه مخکې الله تعالی ذکر کا حال دا مخالفینو د قران کریم او صلی الله تعالی ذکر کوي حال دا اهل قران نو مخکې د تخفیف ذکر شو او وسه قران والو ته الله تعالی بشارت ذکر کوي ان الذين قالوا يقيننا كسان چا عقیده ساتي ربنا الله چ رب زمونږ الله تعالی دي ثم استقاموا او بیا دي په خشي مضبوط شي په دا وینا باندې په دا عقیده باندې قالوا په هر ځای کې په معنا د قول سره نه د دیو جنا کيو سړی تکلم بکلمتل یو سړی تکلم بکلمت التوحید وکي او په ځل کې عقیده او ایمان نه نو یوازی پا کلمی پا ویلو سرا پا جب باندی دا دا اللہ تعالی دا عذاب ننخلاسی گی وما سپارش کل شروع کی گی اللہ تعالی ورکل دیو در جناتون بما قالو و ازا سمعون چو رستو دی دویم آیات کی شروع کی گی نو دا غزه کی سوال دی و جواب دی و دا دیر غٹ سوال دی چا اللہ تعالی دیو تا صرف پا دی وینا باندی سنگ جناتون ورکلل نو تاسو ویلی دی د ایمان تعریف څه دی؟ تصدیق بالقلب دی او عمل بالارکان دی، عمل بالجوارح دی. نو دا ایمان ویلی کیږي د زړه عقیدې ته. نو هلته کې صرف په قول باندې الله تعالی دی ته څنګه جنتونه ورکړله، هغه ځای کې به تاسو ویلي په اومه سپاره کې. نو هلته کې بما قالو تقریبا مونږ ډېرې حوالې په هغې باندې جمع کړي دي چې د قول نه مراد په دې ځای کې عقیدت مراد ده. نو عقیده چې دی هغه بیا په زړه کې راځي. نو دې ځای کې هم تاسو ته ما داسې ترجمه وکړله، ان الذین قالو، یقینا هغه کسان چې هغه عقیده ساتي چې رب زمونږ الله تعالی دی صرف په ژبه باندې نه، ثم استقاموا، او بیا پاخشی مضبوط شی کلک شی په دغه عقیده باندې، تتنزل علیهم الملائکه، نو نازلی کی را کوزیږي پاغي باندې ملائک، او وایو ته ملائک الله تخافو مویریږي، ولا تحزنوا مغم جن کیږي، وابشروا بالجنه التي وزیر واخلې په جنت سره، کنتم توعدون چې تاسو سره وعده کیدلی شي. د بشارت ته پاتو طریقو سره څلور طریقې په آیات کې ذکر شوی دی. یو د دې خواله ملائک راځي، دا ملائک چې راځي نو په سری نو لیکلی دي، دیو ته ملائک راځي په خوب کې او تارښتونی خوبونه خي، نو دغه سي په وخت د ځن کدن کې وو ته ملائک راځي زیره وو ته ور کوي، نو دغه سي په وخت د پورته کېدل او قبرونه کې وو ته زیره ور کوي. دا دیر پر وو ته ملائک راځي په میدان محشر کې په ځن کدن کې، او دغه سي په وخت د خوب کې راځي ملائک دیو ته نو خوسته خوبونه وو ته ور خي. تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون، نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا، او ملائكه توي چ مونږ استاسو ملګری په ژوند دنیا کې، او فی الاخره او په اخرت کې. په دې آیات کې بشارت دی د استقامت والو ته په دریو طریقو سره، نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره، او دا په مقابله د قرانه او شیاطین کې دی. اغه د قران کریم مخالفین چې ونه دا غي سره شیطانان جوخ لګیدلی په دنیا او په آخرت کې، نو د قران والو سره د الله تعالی ملائک لګیدلی دی په دنیا او په آخرت کې ملګری دی سره، نو دا غي سره مقابله ده په دنیا او آخرت، په دنیا او په آخرت کې. مفسرین لیکلی دی په دنیا کې دا الله تعالی ملائک مؤمنان مسلمانانو ته بذل کې الهام کوي د خیر خبرو، خیر خبرې او تا چي الله تعالی د دې لپاره را لیږي. دغه سیمه په سرینو لیکلی دي په دنیا کې ملائک د مؤمنانو مسلمانانو سره ملګری، نو د منظر لپاره راوی خیر رابیداره د خوب نه دا سر ملائک مقرر شوی. بعض یو نیم سړی داسي چې هغه په توپون باندې هم نه پاتی د خوب نه، او بعض خلک داسي چې هغه نه ځان ته موبایل په ټیم کړی او نه چیرې یو بل سی لټلی ور کړی نه سو کرای خی، خو بس دا د تهجد په ټیم کې الله تعالی راویخ کړي دغه سی. نو په سرینو لیکلی دي داغه ملائک دي چې الله تعالی د سر مقرر کړي، نو دا یې هغه راایخی داغه ملائک دي په دنیا کې چې د سر ملګری شوی دي. دغه سی هم په سرینو لیکلی دي مراد دي په دنیا کې ملائک در سر ملګری د شیطان د ضررونو نه، د شیطان د تکالیفونو بچ ساتي. او دا غیر پر دلیل د قران کریم نور آیاتونه شته دي، سورۃ الرعد کې تاسو ویلی دي یو رسم نمبر آیات کی، لہو معقبات من بین یدیه و من خلفی یحفظونه من امر اللہ، اللہ تعالی د انسان سره مخیتا و شاتا شاتا تیم روانی و مخیتا تیم روانی، یو طرف تا بل طرف تا ملائکو سر روانی. دیو جنا پا حادیثو کی راغلی دی که چر تا دا انسان سره اللہ تعالی ملائک نوی مقرر کردی، نو دا با دی شیطان بدا بسمی کردی، دا بی ختم کردی، دی پیریان و سرکش شیطانان بدا ختم کردی. نو ملائک ولدا زیر ورکی چې موږ ساسره په دنیا کې ملګری او په آخرت کې مدسر ملګری یو، نو سمانه ده په آخرت کې سره ملګری دي، ماندار چې شفاعت بکید مؤمنانو مسلمانانو لپاره دغه ملائک شفاعت بکید. دغه سي دغه ملائک ته الله تعالی او په آخرت کې سلامونه وې دي، په جنت کې ودیو ته سلامونه وې. دا الله تعالی دې زمونږ او تاسو دغه سي د ملائک ملګرتیا نصیب کړي هم په دنیا کې او په آخرت کې. نو نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا باندې به پوه شوی په دنیا کې ملګری دي ساده ضررونه بچ کئ، دغه سي فضله کې الهام د خو خبرو کئ، نو دغه سي د خوب نه راایخی د دغه لپاره د منظر لپاره راایخی، تهجد لپاره راایخی، او په آخرت کې د ملائک په ملګری د سر لپاره یو د مؤمنان مسلمانان لپاره بشفاعت کئ، او دویم سلامونه به کئ په دیو باندې په جنت کې. نو دا ملائک ملګری دي په دنیا او په آخرت کې. نحن اولیاء کوم وای د ملائک دیو ته چې مونږ یې ملګری ستاسو په حیاتی دنیا په ژوند دنیا کې او په اخر او په اخرت کې ولکم فیها او ستاسو لپاره به په جنت کې ماتش ته هی ان پوسکم هغه سيزونه چې غواړي نفسونه ستاسو ستاسو زړونه خوخی ولکم فیها ما تدعون او ستاسو لپاره به هغه چې تاسو ارمان کوي ولکم فیها ما تدعون هغه چې تاسو ارمان کوي مفسرین لیکلی ادعاء د عامه ده طلب دے پا قول سرا یا پا تمنا سا دزل سرا او اشتہا چرے اشتہا دا نفس چرے دا معامدہ دا خلے پا طلب سرے او کرزل پا طلب سرے پا دے کبھا ہس قسم پابندی نہیں بس پزل کے او اشتہا راغ لیوشی تا بس اغبا کیے گی کپا خلے بانے ویل نهم اغبا تمیلاوی گی ولکم فیہا ما تشتہی ان پوسکم او بی بس تاس دا پارا پا دا جنت کی اغسا چی تاسو غواڑی نمسون استاسو او پا دے کی اشارہ دیتا چې دغه مؤمن مسلمان په دنیا کې خپل خواهشات کنټرول کړیو زلی چې څه غوښتل نو هغه نه کول نو آخرت کې او الله تعالی دغه بدله ورکړي ولکم فیها ما تدعون او استاذ د پاروی په دغه جنت کې هغه چې تاسو یې ارمان کوي تاسو یې تمنا کوي طلب کوي تاسو نزلا من غفور الرحیم په دې کې الله تعالی بشارت ذکر کوي مؤمنانو ته نزول ویل کېږي په عربی کې هغه د خوراک او د سکاک چیزونه چی آغا بیخی دا میلما دا پارا تیاری نو جنت چرے دا جنت بنگلے دی خوراک دے اسکاک دے او دا اسیدو زی آغا بالکل دا مومن مسلمان دا پارا تیار دے زکو تو نزول ویلے کی نزولن تیار میلما سیادا من غفور رحیم دا طرف دا بخنک کون کی ذات نا رحیم چی رحم کون کی لے بس تیار میلما سیادا اللہ تعالی طرف نا ومن احسن قولا من من دعا الاللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین دا بیان د صفت د استقامت دی چې هغه دعوت الی الله دی مخکې ویل شول هغه خلک چې وای ربنا الله ثم استقاموا بیا په هغې باندې ټینګ پاتې شي نو صفت د استقامت څه دی ټینګ پاتې کیدل څه دی د الله تعالی دین د زده کړه د الله تعالی دین تر د مرګ پورې بل چاته ورسوه دا دغه استقامت بیان دی اوس د استقامت دی ومن احسن قولا او بیا الله تعالی ذکر کوي په آیاتونو کې دعوت الی الله د پاره آداب بیانېږي داعی د حق له پکار دی مبلغ له پکار دی چې کم عالم د الله تعالی د کتاب دعوت کوي کم مؤمن مسلمان د الله تعالی دین طرف ته دعوت ورکوي تبلیغ کوي نو دا غیر پاره دا آداب دی په دې باندې چې عمل وکي دعوت کې به اثرې په دې آیت کې الله تعالی درې آداب ذکر کړی دي ومن احسن قولا ممن دعا الی الله ومن احسن اوسوک دی ډیر جد خیستا قولن پوینا کورو کی مم من دعا الی الله دا غشانا چی دعوت کی الله تعالی طرف ته الی الله یعنی بالتوحید دا الله تعالی دین طرف ته دا الله تعالی توحید طرف ته دعوت کی نو بده کی اولنی دغه ته اشاره ده مفسرین لیکلی دی اولنی ادب ته بده کی اشاره ده مقصد او منشور د دعوت بسی الی الله د دین مراد دعوت دی توحید د الله تعالی ته اطاعت الله تعالی و اطاعت نبی صلی الله علیه وسلم ته نو مبلغ له پکار دي چې دعوت کوي نو بخپل دعوت کې ود الله خبره وکي د الله د توحید د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اتباع خبره وکي نو دا اولنی ادب شو د پاره د دعوت څوک دعوت کوي نو اولنی خبره دا شوله دویم معامل صالح او عمل کوي نیک په طریقه د پیغمبر باندې مفسرین لیکلی دي په دې کې اشاره د تاثیر د دعوت ته د خلکو په زړونو باندې داعی دا غواړي مبلغ دا غواړي عالم دا غواړي چې دا بیان وکم د خلکو بدلونه باندې اثر وکي نو دا په خپل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم متبع وي چې د نبی علیہ السلام تابعداری دی او کله دا کم عالم چې په خپل علم باندې په خپل عمل وي دا غي په خبرو کې تاثیر دی دا غي په خبرو کې خلک په زړونو باندې اثر کوي او خون ورکوي خلکو له او دا کم عالم چې خپل په خبره باندې عمل نه د کم مبلغ او د کم دعوت کوونکی په خپل په عمل نه نو په خلکو باندې خبري بوش کی نو دویم ادب الله تعالی دا بیان ک دریم وقال اننی من المسلمین او وای دی چې یقینا زه د مسلمانانو د ډلې نه یم نو اشاره شو لدی ته چې دا په وخت د ضرورت کې کله چې ستانه پښتنه څوک کی چې تر کم تنظیم سره تعلق ساتي ته چا سره تعلق ساتي وای زه خود مؤمنان مسلمانان سره تعلق ساتم بس نور خبرې پکې مکو چې دا پلانې ډله ټپله دا پلانې دی دا پلانې دی چا دنه ته پوسو کې چیرې تر اغلی خو چا سره تعلق ساتي وای مسلمانان سره تعلق ساتم زه خود مسلمانان د ډلې نه یم نو بس د مسلمان یم، بس خبره بخلاصه شي ته مسلمان یې، زه مسلمان یم. نو دغه جواب دغه دی، وقال اننی من المسلمین، او بل معنا ذکر کړی دی مفسرینو دی دې کې، یا مراد د اسلام نه پدې کې اخلاص دی، یعنی معنا دا شو چې خلق ګمانو کې وتا باندې ستاته دې وي چیر دا دعوت ته ولي کېده، چاندې مندې د راځي د غیر لپاره لګیای ک، یا د خپل اقتدار او د خپل چوکۍ لپاره لګیای یو کنه، نو تو تو وای وقال اننی من المسلمین، وای زه خالص ته الله تعالی درزار لپاره لګیای ما، پستا خبره تو کنه. دو اننی من المسلمین دو معنی شولې، دو مطلبونه شولې، یو دا ک په وخت د دعوت کې استانه څوک پښتنه وکي، نو چې تو یې زره مسلمانان در ډلې نه یم، بس دغری تنظیم دی او دغری جماعت دی، او ک دویم یا څوک د باندې د اعتراض وکي چې یاره ته لګیای د جاه او د مال لپاره لګیای، او دا دعوت ورکې درسونه کې چې څوک دل جامع راوړي، څوک دل ستن خادر کی روپۍ دل در کی چاندې مندې دل در کی، نه او توی ز خالص د الله لپاره لګي، اوس دا خبره توک. نو دا دریم ادب شو د دعوت د پر، ولا تستوی الحسنۃ ولا سیئه، او نشي برابرې دل اس الحسنۃونی کی خ و د سیئه او نه بدی، خ او بد دونه یو شند کی ندی. په دې آیت کې الله تعالی دو آداب ذکر کړی دی داعی د حق د پاره، یو ادب، یو ادب دار دا سلورم ادب شو، حاصل د مقصد دا دی چې داعی د حق لپاره کار دی چې سیئه او حسنه او پیجنی. په دې آیت کې اشاره ده دې ته چې څوک د الله تعالی دین طرف ته دعوت ورکي، نو دا به پیجنی چې دا ښه خبره ده، دین سره برابر ده، او دا بل خبره ده، دین نه خلاف ده. اسې نه چې اولې خبره زده کړی نه چې دا دین دی او دا بی دینی ده، او اسې چټی لګیږي ځان. نو داعی د حق لپاره کار دی چې اول به حسنه او سیئه به پیجنی، چې دا نیک کار دی او دا بد کار دی، دا ښه کار دی او دا بد دی، دا سنت طریقه دا او دا بدعت دی، دا و پیجنی خامخا. ولا تستوی الحسن، تو برابر نشی کېدلې خا ولا سیئه او نبدی، ادفع باللتی هی احسن. اوس دا پنځم ادب الله تعالی ذکر کوي، په دې آیت کې دویم ادب دی، دا حاصل دا دی چې ستا سره چا بد وکړل نو تو سره ښه وکړه، دا مقام د دعوت دی. دغسې خلک شرک کوي، نو تا هغه د پکا په توحید د الله تعالی باندې، څوک بدعت کوي تا هغه د پکا په سنت د نبی صلی الله علیه وسلم باندې، څوک رسم و رواج کوي ته د پکا د نبی علیه الصلوۃ والسلام په سیرت باندې، د نبی علیه السلام په طریقو باندې، نو دا د دعوت د پاره پنځم ادب دی. ادفع باللتی، د پکوا ته بدولره باللتی، په هغه طریقه باندې حیاسن، چې هغه ښایسته طریقه ده. نو مخکې تاسو تر دې ترجمه شوی و چې حسنه سده او سیئه سده، پیز الذی بینک و بینه، نو په دغه وخت کې چې څوک هغه څوک چې په مینځ ستا کې او په مینځ دغه کې عداوت او دښمنی دا کان نه ولی حمیم، نو ګوی شی باغه ګوی کې دا دوست دی، ګرم ګرم دوست، مخلص دوست دی، ستا نږدې دوست دی. نو کله چې تا ته هغه یو بدر دی ورته وای، او تو ته دوه کندلې وکې او ته د عید حقې، نو هغه ستا خبره نه مانی کنه، تا ته بدر د ویل، بس تو تو وای یاره بس د الله د پاره ته ما معافی کړی ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر خلک د سر راغلی، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ظلم زیاته، او ک نبی علیہ الصلوۃ والسلام به معاف کړل، بس هغه ځکه ور نبی علیہ السلام سره بیعت وکړ، ایمان دی راوړ. نو داعی د حق له دسی اخلاق پکار دی، او بس بعض هم بصیرین وای چې نه بس دا منسوخ دی په باب، دا منسوخ دی په آیاتونو د قتال باندې، نو تاسو ته مویل چې دا منسوخ کوي نه، یو مقام د دعوت دی، بل مقام د قتال دی. په مقام د دعوت کې ښه اخلاق وکا، په مقام د دعوت کې معافی وکا، کچار ته بدر دی ویللی بس وای ما د الله د پاره معاف کړی ته چر سوې، اوس دا مقام د دعوت دی. یو مقام د قتال دی، په هغه کې ته څوک بدر دی نه، چې څوک دته یسم نه وینو بیا به موجنی، او بیا چې ډزې فیم کا او سختی و سره کا، یو مقام د قتال دی، میدان جنگ دی، یو مقام د دعوت دی. نو په دعوت کې چې ښه اخلاق استعمال کا، او په مقام د قتال کې چې یو سوک در درکې ته ول چې دی سوک نه چې بل سو درا واچو، نو یو مقام د دعوت دی، یو مقام د قتال دی، دوه کې فرق دی، منسوخ نه دی. ښا اذ فابل لتی د پکوا بدو در په طریقه باندې هي اسن چا خیسه طریقه د فیض الذی بینک، نو پس په دغه وخت کې هغه سوک چې په منستا کې او بینه په مندا کې عداوت او دښمنی وی کنه، ولی حمیم وای کې دی دوست دی، ګرم یعنی مخلص دوست دی. ذکر حدیث کی راغلی دی مفسرین دی آیات په تفسیر کې غا حدیث ذکر کړی دی، ان القلوب بین اصبعین من اصابع الله تعالی يقلب كيف يشاء، ته انسان دا زړه چې دی دا د الله تعالی د دوو ګوتو په منځ کې دی، کما یلیق بشانه يقلب كيف يشاء، الله تعالی غواړي کوم طرف ته دا زړه واړی. نو که تو سره په مقام د دعوت کې احسان وکي، کې دی شي هغه بس مؤمن شي، مسلمان شي، کې دی شي هغه ستا په شند کې دعوت شروع کړي او دغه سي دیندار شي، امام ابن ماجه رحمۃ اللہ علیہ دا روایت ذکر کړی دی، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ هم دا روایت ذکر کړی دی. دې کې یو غټ سوال دی او داغي جواب سوال دی کې دا راځي چې نبی صلی اللہ علیہ وسلم او د نور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نه خو دعوت چا نشو کولای. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خصوصا د دې آداب او پابندو، د دې آداب خو نبی اسلام بالکل پابندو، او الله تعالی وایي کبه دې آداب باندې تا عمل وکنو ستاغه دشمن چې راغوم دوست وګرځي. نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دشمنان خو ابو جهل او ابو لهب نور ډیر دشمنان، هغه خو دوستان و نه ګرځیدل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ژوند کې. الان کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو بده ټولو آداب باندې عمل کاو، کنه د قران خو پاغه باندې نازلې ده، کنه خلقه القران، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخلاق هغه قرآنی کریم او پاغه باندې عمل کولو. نو تاسو به دا غین جواب ذکر کړئ چې د دین مراد هغه عنادیان کافران او عنادیان دشمنان د دین مستثنا دي، عنادیان ته مستثنا دي. نو د دکې ستاو د ستاد هغه بل سړی چې کوم دی چې ستاو دغه په مند کې دشمنی ده، خور دین مراد هغه عنادی زدی عنادی کافر دین دی مراد. زکه تاسو ته بل دی کوم بار بار په قران کې ویل شو دي، ان الله لا يهدي القوم الظالمين، ان الله لا يهدي القوم الكافرين. نو هلته کوم بیا دغه سوال دی چې الله تعالی خو هدایت کافرانو ته نه دی کړی، ډیرو کافرانو ته. نو هغه ځکه کوم تاسو دغه معنی کوئ، مفسرینو معنی کړی ده چې الله تعالی هدایت نه کوي قوم کافرانو زدیانو عنادیانو ته. نو دین مراد هغه غیر زدی او غیر عنادی کافر دی مراد دی، هغه او د سډیرو ته الله تعالی هدایت کړی دی، نبی رسول الله خو راغلی دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر سیمه معافی کړی دی، هغه ایمان راوړی دی، د نبی علیہ السلام د مرګ د پار راغلی دی او هغه چې ایمان نه وړی دی. نو دین مراد غیر زدی کافر دی مراد دی. او کله چې دا اخلاق استعمال شي، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ روایت ذکر کړی دی، یو کس او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ تا کنزل کولی، هغه ته الله تعالی د دین دعوت کاو. نو ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ترا و ګرځید، وای ما ته وخت شدار ته خبر کوم، وای کتا زما په باره کې رښتیا ویلی، ته چې ما ته را کوم بد را دی او زر دی مستحق یم، نو الله تعالی دې ما ته بخنه وکي، ځکه زه خو بیا ډیر بد سړی یم، او که چرته ته بد سړی نو الله تعالی دې تا ته هدایت وکي، الله تعالی دې تا ته ایمان نصیب کړي، الله تعالی دې تا ته معافی وکي. بس دغه سکه دا طریقه دعوت د په دې طریقه باندې چې یو سړی دعوت وکي، نو خامخا که دشمن همي که د دشمن سره دی خو کړله، نو هغه بیا ستا طرفداري. اوس په دې لږ مخکې وخت کې نږدې وخت کې د فلسطین په معامله کې چې کوم یهودیان مجاهدینو نیولي او هغه بیا آزاد کړله، ان تر دې پورې پای کې بعضې زنانه وي، هغه لاړله او د اسرائیلو چې کوم دارالخلافه ده کم ځای دی، نو داغه په مخ کې چره داغه لپاره دغه وکړه، د فلسطین جنډې پورته کړلې او داغه د پاره د زنده‌باد آوازونه وکړه. دا ولی داغه مجاهدینو خو اخلاق داغه دومره پوری میډیا والا لیکلی چې زنانه کوم پکې نیولې او داغه اوس په او داغه سره هغه سپه او ته هم روح سالم چره واپس کړل. داغه نه خپل انټرویو یو واغستلې چې مجاهدینو تاسو سره څه تعامل وکړ، تاسو سره څنګه وخت تیر کړ، تاسو سره څنګه وخت تیر کړ، وای داسې خلک مونږ په دنیا کې چرته نه ولیدلې، او څه چې هغه خوړل نو هم حق خوراک به مونږ ته راکاو، څه چې هغه غوستل نو مونږ ته هم حق جامه پیزار راکاو. نو کله چې داسې ښه اخلاق استعمال شي، نو هغه دشمنی بیا کمی، او ان تر دې پورې چې ډیر پکې داسې دي چې هغه وسم چې د فلسطین په د مسلمانانو لپاره د ښه آواز کوي او چې دا پریشان دي په دې باندې بس شي، دا دغه خو اخلاقو نتیجې نو دی، خو اخلاقو نتیجې شته دی، خامخا شته دی. فایذ الذی بینک و بینه نو پا دغه وخت کې هغه څوک چې په منځ کې او په منځ دغه کې دشمنی ده، کان نه ولی حمیم گوئے کې دشمنی ده خو چې زدی او عنادی نه ده، کان نه ولی حمیم گوئے کې دوست دی گرم یعنی مخلص دوست دی، دا وری دوست شي. و ما یلقاها الا الذين صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. دی آیت کې الله تعالی ذکر کوي عظمت شان ده خصلت، و ما یلقاها او نور کله کیږي دا خصلت لره او دغه خوی لره کوم خویا مخکې ذکر شو کنه اتباع بلتی هی احسن، دغتی مراد ده، دا ها زمیر چاته راجی دي دفاع په احسن طریقې سره دغه تراجی دي. و ما یلقاها او نشی ور کېدلې دغه خصلت د دفاع په احسن طریقې باندې الا الذين صبروا، مگر کسانو ته چې غي صبر کړی دي، صبرناک دغه کول شي دا طریقه، به صبر سره کته دعوتم کې نو چې یو کنځره توقته تبو تلس کې بے صبر سړی خدا نشي کولای چې په سپیړه باندې والي تبر لسلته ورکه خود دا کار چی کینو اللہ تعالی در صبرناک خلقو کار دے و ما یلقاها او نشور کیدل دا خصلت الا ذو حظ عظیم مگر اغلوی برخی والتا ذو حظ عظیم نو مراد څه شه جنت تی مراد دے یعنی لنڈ دا شول چی اتبع بالتی هی احسن دا صفت د جنتیانو دے دا صفت د چاری در جنتیانو صفت دے اللہ تعالی دا صفت ورکی جنتیانو تا دا لوی برخی خواند دے چی غصر جنت دے و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم دی آیت کے اللہ تعالی ذکر کے اس پگم ادب حاصل دار چے پزل کی دی شیطان انسی یا جنی او تو سو سو اچے چتت انتقام اخلا بدلت او اخلا کنزلی او تو کا بد ردی او تو آیا نہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آیا یا دعوت دیو کو په خلق باندې خاصر وک او تا هم چ برید دتا او کل چ مړه بس دا خلق د سینو دا دیو کمال نه لري خدا خو زما کمال لچ ما صحیح تقریر او بیان او کزه په خلق باندې د سیاسر وک نو چې په ځل کې کوم وسوسه شیطان راو چولا نو اعوذ بالله وای ځکه شیطان د اعمال تباہ کوي و ایم ما ينزغنک من الشیطان او کچری اورسیږي تا تر شیطان د طرف نه نزغن وسوسه فاستعذ بالله نزغن وسوسه تفسیر موردی لیکلی دی الوسوسه تو دغسی نزغن الغضب مراد دلی نصر غصتی مراد دا چی تا دا کنزلو جواب پا کنزلو باندی ورکی دا وحلو جواب پا وحلو باندی ورکی و مقام دا دعوت دے نفست عز باللہ پنایو غلو پا اللہ تلا سرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وایا انہو هو السمیع العلیم یقینن دا اللہ تلا ہر سا اوری العلیم پوی دی پا ہر سا باندی ومن آیاته اللیل والنہار والشمس والقمر لا تسجدو لشمس ولا للقمر دلیل عقلی په مسله توحید د الله تعالی باندې و من آیاته او بعضی دلایل د قدرت د الله تعالی نه تفسیر مدارک لیکلی دی آیاته الدالته علی وحدانیته او بعضی دلایل د توحید د الله تعالی نه چې هغه دلالت کوي په توحید د الله تعالی باندې اللیل او شپه دا او النهار ورځ ده او شمس او القمر نور او سپوږمۍ دي لا تسجدوا للشمس سجدی مکو انور تا ولا للقمر یو نس سپوږمۍ تا وسجدوا لله الذي او سجدی خاص کئ د پاره د الله تعالی هغه ذات خلقهونه چې پیدا کړی دی دغه دغه نور او سپوږمۍ دا پیدا کړی دی نو هغه ذات ته سجدی وکئ ان کنتم ایاه تعبدون کچری خاص تاسو الله در بندگی کوئ په حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای د نور در خطو په ټیم کې مونږ م کوئ دغه سې د نور د پریوتو په ټیم کې مونږ م کوئ زکه دا نور چې راخیږي د دوخ کرو د شی د شیطان د دوخ کرونو په منځ کې دراخیږي بین قرنه شیطان نو په دې وخت کې عبادت الشیاطین چې دي د نور او د سپوږمۍ عبادت کوونکې په دې وخت کې شیطان دې ته سجده کوي دغه سي هغه د نور او د سپوږمۍ چې کوم عبادت کوونکې دي هغه دې ته سجده کوي نو دا غي سر مشابهت تاسو مکوئ نو یو خو عبادت د نور او سجدی ته نور او سپوږمۍ ته سجده کول دي یو دی چې نور په کوم وخت کې راخیږي یا په کوم وخت کې پټیږي ډوبیږي نو په دې وخت کې هم عبادت مکو ځکه چې د عبادت الشمس سره چلی مشابهت راځنده مکو وسجدوا لله او سجدی خاص کوي د الله تعالی لپاره الذي هغه ذات خلقهن چې پیدا کړی دي حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای اقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد فاكثر الدعاء بنده مؤمن مسلمان چې عبادت کوي الله تعالی په عبادت کې چې کله په سجده کې نو دا الله تعالی ته ډیر زیات نږدې ته دی وجنه په سجدی کې ډیر دعاګانې غواړي خو په سجدی کې په پښتو کې دعاګانې نه غواړي کومه دعاګانې چې نبی صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي قرآن او د صحیح حدیث نه ثابت دي نو هغه دعاګانې لوستل پکار دي او بیا خصوصا په نپلی منځونو کې شپې راپسته دي اوګدې دعاګانې وکړه په سجده کې وغواړه د الله تعالی نه ځکه په دې وخت کې الله تعالی ته انسان ډیر زیات نږدې نو ډیر زیات دعا کوي نبی اسلام وي الذي الله تعالى هغه ذات دی خلقهن چې پیدا کړی دی دغه ان کنتم اياه تعبدون کچری خاص تاسو الله در بندگی کوي فاین استكبروا فالذين عند ربك دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي زجر په پرې خودلو د سجدی باندې د استکبار د وجنه چې څوک سجده الله تعالی ته پرېږ دی هغه ته الله تعالی رټنه ذکر کوي فاین استكبروا کدي خلق ليو کلا فل د سجدی کولنه فالذين عند ربك نو آکسان چې استاد رب سره دی مراد دین ملائک د الله تعالی دی یسبحون له پاکی بیان دی الله تعالی لپاره باللیل و النهار د شپې او د ورځې و هم لا یسامون او دی نستړی کیږي مفسرین لیکلی دی ملائک د الله تعالی د ورځې او د شپې عبادت کوي تسبیحات وی د الله تعالی او ستړی کیږي نه وی د ملائکو د پاره دا تسبیح ویل او عبادت وی عبادت کول دا داسې ګرځیدلی دی لکه د انسانان د پاره سا غستل. څوک دا و چنن مډیر جت سا واغسته سم ستړی شوم یا څوک دا و چنن د شپې سم ستړی شوی ځکه سم سامي واغسته. لکه سرنګی چی انسانان په سا غستو باندې نستړی کیږي دا په بوج کیږي نه. نو د ملائکو د پاره د الله تعالی عبادت او دغه سبحان الله الحمدلله الله اکبر ویل دا ول دسی ګرځې دلی دی لکه انسانان چې سارا کوي. الله تعالی ویلای سمون هغه نستری کی و من آیات یو باز دلایل د قدرت د الله تعالی نه دا بل دلیل عقلی انک تر الارض چینی بتا از مکل را خاشعتن یا بستن لا نبات فیها. خاشعتن سمانه چر دسی معنی ونه کی چی ینی بتا از مکل را خاشعتن چی ذلیل ای یا عاجز ای نه عاجز نه خاشعتن معنی یا بستن چې زمکا بایی نیتا چه وچه بایی دا وچه سمانه دا لا نبات پیها چه پایی کشن کی نی نو پایزا انزلنا علیها پس را اوارو منگ پاگی بانی علماء و بد باران احتزت نو آغا تازه شی و ربط و بوگشی زمکا کلکی کنه نو کل چه باران وشی نو احتزت آغا وچوالی ختم شی و ربط و بوگم شی خلکوی کنیر دا باران شوی دا و دا کر تیم دا وست و دې وخت کې چې رې پسلو کړې ځکه باران شوې ځمکه خوشته شوې ده پسته شوې ده نو را بوګشي د ځمکه او دغه سي اهتزت علماو لیکلي دي اهتزاز په عربي کې ویل کېږي حرکت ته. نو کله چې دا بوټي راوځي نو هغه ځمکه چې رې سوري کې هغه یو حرکت ورکی کړي دي ته ویل کېږي اهتزاز او ربته بوګشي بیا ان الذي احياها يقينا غزات چې تازه کړې ده د ځمکې لره دغه وچ ځمکې لره لمحي الموت خامخا ژوند کېون کړي مړ لره اغه ذات احیاها چې تازه کړی دا د غوچ زمکی لره لموحی الموت نو خامخا غا جون د کون کړي مړ لره انه علی کل شی قدیر یقینا د الله تعالی په هر چیز باندې قدرت لرون کړي. ان اللذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا دی آیات کې الله تعالی ذکر کړي دا زجر الله تعالی ذکر کړي او دغه سی تخویف الله تعالی ذکر کړي په دریو طریقو سره. دا آیات متعلق دے دا لا تسمعوا لهذا القرآن والغو فيه لعلكم تغلبون سرا قرآن بد سی لگوئی چی وی نلگوئی نو بے پورا نکوئی گئی مخی اللہ تعالی وقال اللذین کپرو لا تسمعوا لهذا القرآن کافران وای چی دے قرآن کریم تا وگ مگ دے والغو فيه شور شغب جوڑ کئی پدے کی نو ان اللذین یلحدون فی آیاتنا دا گا یو قسم الحاد دے کنا کگلیج کئی دا ان پا آیاتونا کی نو دا آیات سر متعلق دے. ان الذين يقننا كسان يلحدون في اياتنا چکگلیچ کی زمون پیاتونو کی د کگلیچ نه مراد څه شه ده مفسرین لیکلی دي د دین مراد دار چی خلق د قران کریم دا ورېدون منه کی دا الحاد ده دغه سي تحریف کول دي په قران کریم کی تاسو خو درس کی دا ویلی دي مخکې بم ویلی بار بار تحریف په قران کریم کی لفظی تحریف څوک نشي کوله ها مانوی تحریف کوي په قران کریم کی خلق او مخکینو کتابونو کې تحریف لفظی او مانوی دواړه شوی دی ځکه الله تعالی د قران د حفاظت وعده کړی ده په سینو د مؤمنان مسلمانانو کې د قاریانو کې د علماي کرامو کې نو دا څوک بدلول نشي الفاظ نشي بدلول ها معنا د قران کریم او مطلب دا بدلی د خپل جمهوریت د فار دین اثبات ثبوت جوړی نو دا تحریف کول په قران کریم کې دغه سي علماو لیکلي دي باطل تاویلونه کول په قران کریم کې باطل تاویلونه کول په قران کریم کې د قران کریم د آیات یو مطلب دی یو معنی ده او ته بل مطلب او بل معنی اخلي دا سره الحاد دی په قران کریم کې نو په قران کریم باندې اعتراضونه کول په قران کریم باندې توعنونه کول قران کریم د خلق د قران کریم د اوریدونه منه کول دغه سي په دې کې باطل تاویلونه کول دا ټول الحاد دی او صلی الله تعالی کی ته زجر ذکر کوي په دریو طریقو باندې. ان الذين يلحدون في اياتنا يقيننا كسان چې کګلیچ کوي زمون پیاتونه کې اولنۍ طریقه ده تخفیف لا يخفون علينا نو نشي پټېدلې دی زمونږ نه دا ان الذين يلحدون في اياتنا دې ځک په عبارت کې تقدیر ده تفسیر جلالین لیکلی دي پنوجازيهم الله تعالی وي کم کسان چې کګلیچ کوي زمون پیاتونه کې پنوجازيهم نو دیو ته سزا ورکومږه ولی زک لا يخفون علينا دیو زمونږ نه نشي پټېدلې دا دال بالجزا دے چی دا اللہ نا پٹی دل لینی شی اللہ طلابو تا سزا ورکی افا میل قافی ناری نو آیا حقا سوک چی اوگر دولی شی پا ورکی خیرون دا غور دے ام میاتی آمینن کنا حقا سوک چی رازی امن والا یوم القیامتی پا ورد قیامت باننے دا غد دویم طریقہ دا تخویب اللہ طلابی کرکی نو سمانا شولا یو هغه سړی دی چې هغه پړ مخ په جهنم کې وګرځول شي چې دغه ملحدین دی او هغه پړ مخ په جهنم کې پروت دی. دویم هغه مؤمنان مسلمانان دي چې هغه د قران کریم ډله د اهل القران دي هغه په امن باندې لاړ شي جنت ته. نو عیدات ونه برابر کېدل شي نه نشي کېدل. نو دا ملحدین به جهنم ته دی پړ مخ. دریمه طریقه اعملوا ما شئتم عمل کوي سم چې خو هشي. دا دریمه طریقه شوله. نو سمانه شوله زئی سچ کوي نو کوي الله تعالی بر سره پوي شي اعملوا ما شئتم مخ کې تاسو ما بار بار ویل دي دغه سی اوامر چې راځي نو دا د تهدید او د تخویب د پاره ای لکه سړی خپل کشر ته وای ذات چې سکه نو کوي ذات. نو سمانه ده الله تعالی بر سره پوي شم. ابن کثیر دغه ټکی دی آیات کې لیکل دی ځان سره یاد وساتئ اعملوا ما شئتم وعید په دې آیات کې سره وعید دی پر آیات کې زئی سچ کوي نو وای کیا من خیر او شر کدا خیر کار کوي او کدا شر کار کوي. نو انه عالم بكم وبصير باعمالكم الله تعالی پتا سو باندې پوي دي استاد سو عملونه الله تعالی یني الله تعالی بر سره پوي شي. نو دي ایت کې سره وعید دي اعملوا ما شئتم وعید او ما شئتم نو مراد څه شي من خیر او شر انه بما تعملون بصير قن الله تعالی دي اغه عملون رجتا سو کوي بصير لدون کړي. نو تفسیر مدارک کوئی زبر تلن کم دغه معنا فیجازیکم علیه نو بدغه ټول اعمال به الله تعالی تاسو ته بدی درکئ. نو کچا د خیر عمل کړی دین د خیر بدله به تو ورکړل شي او کچا بد عمل کړی دین واغی ته بد بدلا دغه عمل میلاو شي. ان الذین کفروا بذکر لما جاءهم انه الکتاب عزیز دام زجر د ملحدین ته او دی آیات کی بیان د سراقت د قران کریم دی پا ذکر د سلور صفاتونو سره د قران کریم سلور صفاتونو بیان شوی دی په دې آیت کې. زه تاسو ته خلاصه د سورۃ اول کې نه ویم تاسو ته ما ویل د خلاصه تاسو ته خو یو یادی گینه د ټول سورۃ خلاصه چې وی یو بوچکی گیره باندې خو زه تاسو ته تک ویم چې په هر آیات کې زه تاسو ته خبره کوم چې په دې آیات کې دا ذکر شوی دی او دا د قران د فهم د پر اسانه طریقه ده. نو په دې آیات کې الله تعالی زجر ذکر کوي ملحدین ته. دویم الله تعالی ذکر کوي صداقت د قران کریم په ذکر د څلور صفاتونو سره څلور صفاتونه الله تعالی د قران ذکر کړی په دې دوه آیاتونو کې ان الذين كفروا يقينا ناقصان چې کوبر کړل دی بیز ذکر په قران کریم باندې د ذکر نو مراد قران کریم دی لم اجاهم کل چراغ دیوته. نو دې د کې جزا حذف ده دا کم خلک چې د قران کریم نه انکار کوي او کل دیو تراغه نو دې د په عبارت کې تقدیر دی اهلکو هغه هلاک لیشل یا هغه لعنتیان دي یا یعذبون عذاب ورکلی شي هغې ته بس هر یو تاسو چې دی وایي و انه لکتاب نو یقینا دا قرآن کریم کتاب دی عزیز عزتمن دا عزیز ډېرې معنی مفسرینو بیان کړي دي زه یو څو معنی تاسو کومه چې هغه اسانی دي او تفسیرونو لیکلي دي یو معنی ذکر کړی دا تفسیر سمرقندی وایي عزیز معنا کثیر النفع دا قرآن کریم ډېر پیدمن کتاب دی په دې کې د دنیا او د آخرت پیدې دي الله تعالی دې موږ تاسو برخمن کی او په دې قران کې یو خوان شته دی خو په دې خوان باندې هر څوک نه پوي. اگر کس تړیا په کېشته دی رسار نکینه تر مسپخینه پوری ماجګره پوری بیا یادوا درس کوا ګورې تړیا په کېشته دی خو کله کله په تړیا کې او کله کله په دې ستړیتوب او په دې تکلیف کې هم خواني سړیله لکه د دې لپاره مثال داسې مرچکی ته وګور مرچکی مرچ څومره تار خري خو په مرچو کې خپل یو خونم شته په دې کې خپل ذایقم شته خلک چیرې ډیر خلک د بغیر د مرچ نه ډوډۍ او له خون نه ورکوي نو په دې کې خون شته دی. نو عزیز ماندار چې کثیر نه پیدا قران کریم ډیر پیدمن کتاب دی دنیا او د آخرت پیدې دی په دې کې دویم مانم ذکر کړی تفسیر سمرقندی هغه وی و انه لکتاب نو یقینا دا قران کریم کتاب دی عزیز مانا بے مثل او بے نظیر کتاب دی سمانه ده عزیز عن النظیر دا بی مثل کتاب دے د نظیر نا نظیر نشته دے دا غینه اوچت کتاب دے بی مثل سمانه دا دی پشان ته کی بل کتاب نشته رے په دنیا کې نو دی پشان ته کی نظیر نشته رے د بل کتاب نظیر نشته رے د کتاب دا مانام ذکر کړی تفسیر سمرقندی درې مانا ذکر کړی دا تفسیر بغوی او حتی سیر په تفسیر هم دغه مانا کړی دا و انه لکتاب عزیز او یقینا دا قران کریم خامخا کتاب دی عزیز کریم علی الله تعالی دا په الله تعالی باندې ډیر عزتمن کتاب دی دا ډیر عزتمن کتاب دی په الله باندې نش په الله باندې عزتمن دی نو مونږ او تاسو باندې عزتمن کېدل پکار دی کریم علی الله تعالی تفسیر بغوی دغه معنا کړی التیسیر پی تفسیر ہم دا مانا کڑی دا بل مانا کڑی دا وی و انہو لکتابن او یقیناً دا قرآن کریم کتاب دیں عزیز مانا بل مانا کڑی دا عون الرحمن پی تفسیر القرآن اغوی عزیز محفوظ من التحریف والتبدیل والتغییر والزیادت والنقصان محفوظ من التحریف والتبدیل والتغییر والزیادت والنقصان یقیناً دا قرآن کریم خامخا کتاب دے محفوظ من التحریف والتبدیل والتغییر والزیادت والنقصان دا قرآن کریم محفوظ کتاب دے تحریف تبدیل تغییر زیادت و نقصان پدی کی نشی کی دلے عون الرحمن پی تفسیر القرآن دا غمانہ کڑی دے لا یأتیہ الباطل وسدا ذکر کیا غسل ورم صفت پدی آیت کی درم صفت تنزیل لا یأتیہ الباطل نشرات لے دی تباطل من بین یدیہ دا مخی طرف دا دینا ولا من خلپی او ندو رسو طرف دا دینا دا دی سمانا دا قرآن تا نشرات لے باطل دا مخی طرف نا و دا شار طرف نا یو دا باطل سمانا دا او من بین یدیہ او من خلپی ہی نمرات سرے زن پا دی بانی پوی کوئی نو یو قول جکر کردے ہم پسرینو دا باطل نمرات پا دی دیکی تغییر او تبدیل او تکذیب تی مراد دے دا غمانا تفسیر مداری کردے دا لا یاتیہ الباطل التبدیل او النقصان مراد درین تبدیل او نقصان تی مراد دے دویم قول ہم پسرین دارے چیر باطل نمرات چیر شیطان تی مراد دے او من بین یدیہ و من خلپی دا دو طرفون ذکر شوی دی مراد دینا ہر جہت تی مراد دے ہر جہت تی مراد دے سمانا شولا پا قرآن کریم کی تحریف نشی کی درے دے حصی و طرف نا تغیر و تبدیل پدی کی نشی کی درے محفوظ کتاب دے دغسی شیطان چرے پدی کی تغیر و تبدیل چو سوسی پکی واچائی نو نپا شیطان پا سوسو بانی پدی کی تغیر و تبدیل شوی دے او نپا کی دبل چار طرف نا شوی دے من بین یدیہ و من خلپی دا دو طرفونو ذکر شوی دی مراد تینا ہر جہت تے یعنی پا ہیچی او طریقہ بانی دا ہیچی او طرفنا پا قرآن کی تغییر و تبدیل نشکی دلے یو بلا مانا ذکر کردی دا مپسرین و غمڈی را بہترین مانا دا من بین یدیہ مراد دا دینا مخ کی نازل پلے شوی کتابونا تی مراد دی او رستو کتاب نازل دل یعنی تیر شوی کتابونا دا دی قرآن کریم دا تکذیب پکی موجود ندے او رستو هم د دینا بل کتاب نشرات لے چر دین نسخ پیوشی من بین یدیہ نمراد سشو مخکینی کتابونا نو پا مخکینی کتابونا کی دا دی کتاب تکذیب نشتا رے بلکی تصدیق دے ولا من خلپی او رستو بل یو کتاب نرازی چرا قرآن کریم منسوخ کی دا رستانے کتاب رستو خو مخکی منسوخ کئی کنا اگر قرآن ناغی مخکینی کتابون منسوخ کرل ولا من خلپی رستو بل کتاب نشرات لے زکر دا آخرے کتاب دے نشی بل کتاب نشرات لے دا منسوخ کولے نشی دا ماند دا ذکر کړی دی تفسیر سمرقندی دا غمانه کړی دی لا یاتیہ الباطل نشرات لري د تا باطل یعنی تغییر او تبدیل پدې کې نشرات للی یا نشي منسوخ کوره د لرا من بین یدیه او کتابونه چې مخکې را دینه ذکر شوی دین پاره کې تکذیب نشته لري ولا من خلپی او رستو بل کتاب هم ناراضی چې دا غی تکذیب وکي تا تنسیخ وکي تنزیل من حکیم حمید وس دا غسل ورم صفت الله تعالی ذکر کړی د قران کریم تنزیل قرآن کریم نازل اول دی من حکیم دا طرف دا غزات دی چاگا حکمتون والا دی حمید او ستایل شو ازاد دی دا دا اللہ رب العالمین دا طرف نا کتاب راغلے دی ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک دا تسلی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا او دا آیات دو تفسیرون دی دیر آسان دی او دیر مزیدار دی یو معنی دا ما یقال لک نشی ویلے کدلے تا تا نبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ما قد قیل للرسول من قبلک مگر آغا ویناگانی چی شوی پیغمبران تا من قبلک مخکستانا نو مخکنو پیغمبران تا شاعر ساحر کاہن جادوگر کا مکذب دا ویلے شویو نو ستا غاڑی تا مہارون خلق نا چایا بس تا تا ممکلوی چی تا ساحر جادوگری تا دروغ جنی لیوانی مجنونی مخکنی پیغمبران تم دا خبری شوی تا تا مویلے کی گی دا معنی ذکر کری دا تفسیر مدارک او دغه سیدا معنی ذکر کړی دا التیسیر په تفسیر ذکر کړی دا نو ما یقال لک ان ویل کیږي تا ته د خلکو طرف نه الا ما قد قیل للرسل من قبلک من التکذیب والجنون والسحر والسحر والكهانه دغه نسبت هغه پیغمبران تم شوی او تا ته هم دغه کیږي په دې معنی سره ما یقال لک د طرف پر خلکو نه دویم مانا ما یقال لکا نویلے کی گتا تا دا طرف پد اللہ تعالی نا الا ما قد قیل الرسول من قبل کا مگر آغا چویلے شوی مخکو پیغمبرانو تا دا اللہ تعالی دا طرف نا ته د الله تعالی پیغمبرې نو تا ته وحی کیږي لکه څنګه چې مخکینو پیغمبران ته وحی کیدل شول تا ته مغه وحی کیږي نو یاتی مراد وحی شول یاتی تکذیب او دا نور بد نمونه چې دغه ته مراد دی ان ربک یقین دا دوان معنی تفسیر مدارکم ذکر کړی دی او دغه سی اته سیر په تفسیر دغه دوان معنی ذکر کړی دی ان ربک یقینن رفستا ان ربک یقینن رفستا لزو مغفرتین خامخ خاوند د بخنی دی تفسیر جلالین وی زو مغفرتین للمؤمنین الله تعالی بخنه کون کړي مؤمنانو توذو عقاب الیم او مالک دی دا دردناک عذاب للکافرین تفسیر جلالین وی یعنی الله تعالی عذاب ور کوي کافرانو ته مؤمنان مسلمانان ته الله تعالی بخنه کوي ولو جعلناه دی آیات کې الله تعالی ذکر کړي جواب دی بلی شبهه مشرکانو نبی صلی اللہ علیہ وسلم طویل وستا خبر با مونگا اومنو کلا قدا قرآن کریم پا عجمی جبا کیوئے نو مونگ با منلے وستم عربی او دا قرآنم پا عربی کیدے نو معلومی گی دا چی دا تا دا زان نجول کردے لکہ تم عربی نو عربی خطا تا سان دا کنا نو مونگ زکن منو چی دا پا عربی کیدے توم عربی دا قرآنم عربی دا نو معلومی گی دا چی دا زان نجول کردے نو قدا پا عجمی جبا کیوئے نو دا مونگ منلے وے الله تعالی دا غی جواب ذکر کوي حاصل د جواب دار چې وس خو تاسو یو شوبه کوي بیا به تاسو دوه اعتراضونه کوي یو دا اعتراض به کوي چې د دې تفصیل ولې نه ده شوی ځکه په عجمی ژبه کې دومره وضاحت او تفصیل نه کیږي څومره تفصیل چې په عربی ژبه کې کیږي ځکه واضح زبان په ټولو زبانونو کې اکثر عربي ده نو بیا به دا اعتراض کوي چې یاره د دې خو وضاحت پوره نه ده شوی د په عجمی ژبه کې په عجمی ژبه کې چې پوره وضاحت ده شینه کیږي او دویمه خبره هم بیا دا کولای چې دا څنګه پیغمبر دی دا پیغمبر عربي دی او کتاب ور کولای شو دی په عجمی کې الله تعالی اوس خدای یو اعتراض کوي خو بیا به دا دوه اعتراضونه کوي په یو کې د نوم څوک د خلاصې نشته لري که هر یو کله قرآن په عربي کې هم دغه اعتراض کوي کله قرآن په عجمی کې راشي بیا هم دغه اعتراض کوي نو په یو ځای کې نه څوک د خلاصې نه دی بس اره خبره چې دا قرآن که هر څنګه وي خو بیا هم تاسو دغه اعتراض کوو منلو نه د نه منلو د پاره باندې چې ډیری نو تاسو یو بانا دغه یو بانا مس بیا ودا وی بیا بل بل وی بیا بل وی نو قران منه تاسو نه یو سره په زوی وسور سره په چرته روان په سفر باندې خر وسره نو دا پلار چیرې په خر باندې سور شو او د دوی ته د خر را شړای د پړې ونی سمخت زار روان شته یو ځای باندې چې ورغل نو خلکو ته وی د قمقل سړی ته تو ګور وړو کې زوی چیرې هغه پیاده روان کړ دی وزان چیرې غړ سړی دی په خر باندې سور دی سړی وزا کوز بشم چې لکه د خلکو نه پناه شو الله خر نه کوز شو هغه لکه ته وی چې ته سور شوی او شرمېده مې د خلک رافسه سي خبري کوي نو خیر دې ته پرې خر باندې کې نو زه پیاده لاړ شم نو خر هغه پړی نه ونی او خپل زوی سور چې لکه خور له نور خلک ناشتي وې دې قمقل ته وګورو وې دا زوی خو زوی وې دا دومره بیا ده بل چې وې پلار چې پیاده روان دی او زوی چې د خر باندې سور کړی بس زوی ته وې د سی بوک چې دوه نو په سوار شو پرېګ دا وای دوانه په خر باندې سوار شول او روان دي لږ ځې چلاړل بیا نور خلک مخې لور غلل وې دی غوایان ته وګوره وړو کې خر دې دوست غټ غټ سړی پکې کې دوه سړی پیناست دی وې دا دومره قمقلان دي دا وسی په خر باندې دوه کسان چې ته کینی چې د په دوه ناست دي زوی ته ویل نه کیږي وای را کو شو دوانه په پیاده ځو چې لږه خور غي بیا نور خلک وې دی غوایان ته وګوره دې روجي ته وګوره دې ګرمۍ ته وګوره خر وسره دې دوانه پیاده روان دي خلک سوار شي پکې نو په یو کې هم سړی چې خلاصي غنا خلک وي وای ک نیغ زین خلک وي چې نه غي زوی دي او چې ټیټ زین وي چې ټټي زوی دي نو الله تعالی وي دې ځکه کې کړه قران په عربی کې وسندغه اعتراض کوي کدا په عجمی ژبه کې نازل شي نو بیا ودا دوه اعتراضونه کوي نو چې نه منې دونه نه مونږ له پاره باندې او عذر نه ډیر الله تعالی په غیبه نرد کوي الله تعالی دغه شبهه جواب کوي ولو جعلناه کچری نازل کړي موږ د قران کریم لره ولو جعلناه قمانا ده نزلناه سره ده که چر دمونگ نازل کرده ده قرآن کریم لرا قرآنم قرآن عجمی اعجمیین پا عجمی جبه که لقالو نخام خاویلی بایده کافرانو ده منکرینو ده قرآن کریم لولا فصلت آیاتو ولی جدا جدا پا تفصیل او وضاحت سره ندی بیاد شوی آیاتو نده دویم اعجمیون ایده کتاب پا عجمی جبه کرده و عربیون ده پیغمبر عربی ده نبیا هم دقی ترازونه کوله قلو توای پیغمبر هو للذین آمنوا او توای دار پار د مؤمنانو هدن هدایت دی مخک مې رتویل هدن من الضلالت تفسیر جلالین لیکلی و شفاء او دا شفاء دا د جهل نه و شفاء من الجهل دی دے کی د شپانه مراد څه دی علم تی مراد دی نو د قران علم چې څوک حاصل کی د جهل د مرزون نو خلاص شیدا والذین لا یبنون او کسان چې ایمان نه راوړي فی اذان په وګونو دغه کی وقرون درنواله دی دغه په وګونو کی د قران علاوه نور قصی د جمهوریت او د بی دینه یغ دین زکه قران ته خ نظر نه کوي و هو علیه مودا قران کریم به علی پاغه به نعمن دا و پاغه باندې وی حجت دې دې کې امن سمانه وکوي حجت یو معنی ذکر کړی دا عام مفسرین دغه معنی کړی دا امن په معنی د حجتن سره دی القران حجت لک او علیک نو امن مراد چره تفسیر سمرقندی لیکلی دی القران علیهم حجت دا قران کریم به پاغه باندې حجت وی یو قران ستا د پار حجت دی ستا د خلاصي د پار دویم چې په قران دی ایمان را نوړ قران باندې دی عمل ونکه ځان دی پوی نهکه نو القران علیهم حجت دا قران به په دیو باندې حجت وی په دیو باندې اند دیو د گرفتاری او د دیو د عذاب د پار او سبب جوړ شي تفسیر سمرقندی دغه معنی کړی دویم معنی دی حدیث کې مدغه راغلی او بل معنا ذکر کړی دا تفسیر مدارک و هو علیهم څوک چې ایمان نه راوړي په قرآنی کریم باندې نو دا یو ظلم زیاتې دی و هو علیهم عمن او دا به وی ظلمتن دا به سبب وي د ظلمت او د تیرو د پاره نو دا قرآن خو رڼا ده کنه قرآن ته الله تعالی په قرآن کې څه ویلی دی نور ورته ویلی او نورم مبینه دا رڼا ده ښکاره نو چا چې دا قرآن د ځان سره واغسته د دې علم د دې عمل یې واغسته نو دنیا کې به سمه لار باندې روان شي نو قبر کې به مو ته رڼایي نو میدان محشر کې عمرنای نو په پولیس شرات باندې ممترنای خو چا چې دا ونه مانه او هو علیهم عامن او هو علیهم ظلمت دا قران په پاغي باندې سي سبب د تیرو به وګرځي تفسیر مدارک ته غمانه کړی اولایک دا کسان یونادو نو مکان بعید आवाज ور کېدل شي دی ته دا غزه لرینه د دین مراد څه شه دی دی ته به आवाज ور کېدل شي دا غلری زینا دو معنی ذکر کړی دی مفسرینو تفسیر مدارک دو معنی کړی دی یو د دین مراد څه شه دی یعنی هر کله چې دیو دا قرآنی کریم قبول نه کانو دا میس دا کلام بنا دی په تمثیل باندې په تشبیه باندې بنا دی الله د دې کافرانو مثال دا سید لکه د لری زینه یو څوک چاته आवाज ورکوي هغه اړو خبر هم ناوري دا کلام تشبیهی دی کلام چیرې تمثیلی دی و هر کله چې دیو په دې باندې ایمان را نه وړ نور دې کافرانو مثال دا سید چې یو سړی دی او بل سړی ته आवाज کوي د ډېری لری نه هغه आवाज او رهم نو پاغي باندې پویګم نه اولائک ینادون من مکان بعید اصل عبارت بیا دسیده اولائک مثل الذین ینادون من مکان بعید اولائک دغه کسان دغه کافران مثل الذین ینادون من مکان بعید اصل عبارت دسیده دا بهترین توجید او تقریبا عام او پسرین هم دغه توجید کړی دی دوی معنی ذکر کړی دی او پسرین تفسیر مدارک کې هغه معنی ذکر کړی دی وی اولائک دغه کسان فی القیامت ینادون من مکان بعید باقبح الاسماء دیو ته باواز کېدل شي د لری زینه په غبد وبد نمونه سره کله چې قیامت ورس شي او د منکرین د قران ناپاسی نو ملائک وو توازن کوي نو یو وو تر یو زینه دری نو توازن کوي اے منکر د قران کریمه نو بل وو توي چې اے بی ایمانه د ملائک وو تر لری لری نه आवाज کوي باقبح الاسماء په بد وبد نمونه باندې بیا دی کنو کله وته چې جمهوریانو د الله تعالی د نظام منکرینو کله وته یو ټکی وای کله وته بل کوم چې بد بد نمونه دي نو ملائک به پاغي باندې یادې اولائک ینادون یوم القیامت من مکان بعید باقبح الاسماء په بد بد نمونه باندې ودی یاد تلش تفسیر مدارک دغه معنی کړی ډیر بهترین معنی ده اولائک دا کسان ینادون نو اولنۍ معنی څه شوله اولائک دا کسان پښان د هغه کسانو باندې دی ینادونه می مکان بعید چاغي تواز کېدل شي د لری زینه چې نه आवाज اوري او نه پاغي باندې پويږي مری کافرو مثال دغه سره لکه ساروی ته چواز کېدل لري نه ساروی خلابیم خره ساروی باندې چواز وکشپن کین نو هغه بیا هم سر لک پورته کیږي څه چللې او دیو خو بیخیر سارو نن بدتر دی یا دویم دار چې اولایک دغه کسان ینادونه یوم القیامه دیو ته आवाज کېدل شي په ورځ د قیامت باندې مکان بعید باقبه الاسماء په بده نمونه باندې بده یادول شي